ye e beta na no boete pampangi utema e ka pasuka samo ya koyoka ntambu ya mutindo boye kamo sango e uti mosikande na bijama e pa ya kenda kali wa e kutie ende kuna kola soda kenda kande mtumba zongite ah mama kaka seboye ya mama oh oh oh oh papa je yo yo yo yo yo papa wemba je sungu wemba yo yo away liwa yande bolole boye akumelinga papa we male grandma yase moto ala kisaka ngandenge balukakae moto amemanga monante yalo bankaranga tankale okolonga awa oke papa otiki ngande nananye okufele maboko mpamba ngomoko na nzela bana ya molokai bakolela papa ake bana ya kinshasa bakolela lenkuru yaka mokili mobimba afrika amerika bakolela papa wemba yeyeye nasala nine makila yakopanzana suki ya moto ekotelema santame mama Bisi yanga nzoto mubimba e Okeyi mo beswe Mokili mo bimba bakwelela Yo yo yo yo yo yo Oh yo yo yo Asiye papa wemba bayanke basape bakwelela Je Zambe Zanga moto yo lingaka Akomi mokolo oyo kanenge kosala Nayoka kango ve na sango lele kwe lingai Suki ya moto eko telema Makila eko panzana Moteme eko beta na ndenge mosusu Eh, lenkuru Lubakana ngai un jour et dit Atanyere Bisi yanga motema Kola kate Olelisi mokilie Bana ya viva bakolela Papa ke Maria Rosa Papa wemba aje Lekuru ya kaya Kumani, le grand mayaste, ou bien la télé, ok, adieu, adieu, adieu, à moi.